Og vejret Jylland får efterhånden mest tørt, men nogen opklaring vestfra. Vinden der rejer til sydvest og vest og bliver svag til frisk. Ellers så bliver det skydevejr. Der kan være perioder med regn. Ud på eftermiddagen bliver det dog mest tørt. 10-15 graders varme. Nu er der mere morgenradio her på Radio 24/7 med Aydin Sødi. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til tredje og sidste time af Radio 24/7 Weekend. Her i studiet, der har jeg blandt andet klimakommissær Conny Hedegaard. Og Conny, jeg har forsøgt at fiske lidt efter det, hvad det er, du skal lave, når du er færdig som klimakommissær. Jeg vil ikke stille dig spørgsmålet nu. Jeg har en lille halv time til at få det lirket ud af dig, så nu er du forberedt på, at jeg vil forsøge igen. Du sidder med en bunke aviser foran dig, som vi skal bladre igennem. Jeg er spændt på at høre, hvad du falder over. Og senere på timen, der skal vi også snakke om den her nye bog, Blod, Sved og Fodboldtrøjer. En samlers bekendelse om fodboldens vigtigste symbol, spillertrøjen. Der er nogen, der samler på kunst, andre på frimærker, og så er dem, der samler på svedige fodboldtrøjer. Der er jo El Clasico i aften, det klassiske fodboldbrag mellem Barcelona og Real Madrid. Real Madrid er i rigtig god form. Tidligere på ugen, der så jeg Champions League-kampen mellem Real og Liverpool, og efter kampen var der som sædvanligt blæst om den italienske angriber Mario Balotelli, også kendt som Super Mario. Kender du ham, Conny Hedegaard? Ikke rigtigt. Han har hanekammer, han er sort, og han er sådan svær at styre for trænerne, han er angriber. Når man plejer ham på den rigtige måde, scorer han rigtig mange mål. Han er lige skiftet til Liverpool, men har stadig sit første mål til gode. Han var i rigtig dårligt humør, fordi han blev skiftet ud i halvlejen. Så valgte han at gøre noget, som man ikke måtte gøre. Han byttede fodboldtrøje med en Real Madrid-spiller. Og det er åbenbart ikke i orden, når kampen stadig er i gang, og ens hold for øvrigt spiller som en brækket arm. Det vidste jeg faktisk ikke, men det er åbenbart en rigtig dårlig ting at gøre. Men jeg kan altså godt forstå ham, fordi hvor ofte får man lige muligheden for at score en svedig fodboldtrøje fra nogle af verdens bedst betalte fodboldspillere. Det var Pepes trøje, han gik efter, som er kendt for at lave en masse svinestreger på banen. Jeg vil måske være gået efter en anden spillers trøjer. Men altså, vi skal snakke om det her fænomen fodboldtrøjer, hvorfor det er fedt at få en trøje, der har siddet på en svedig fodboldspiller senere på morgen. Og så siger vi velkommen til morgens næste avislæser og hovedgæst. Og det er dig, Thomas Rydahl. Velkommen til studiet. Tak. Du skal have lov til at introducere dig selv. Ja, ja det nævnte du godt. Jeg synes jo, det er et af de rigtig svære spørgsmål, for hvor skal man lige starte med hvem man er i dag. Ja. Men jeg tror i dag, der er en lidt kaffedrikkende, småtræt familiefar, der drønner ind med min familie, der sidder her i studiet, eller uden for studiet. Nå, du har dem med? Ja. Okay. Så de kan ikke se os, men de er her et eller andet sted. Herfra. Hvordan ser din familie ud? Jamen, det er, som mange andre danske familier, en lidt sammensat familie med min papsøn, og så min kone og vores fælles datter. Så. Men de skal da næsten sætte sig over på den anden side af glasruden her, så de kan se dig. Skal vi ikke? Vi giver dem et tilbud. Hvis vi kan arrangere det her, det er meget fint. Ja, jamen der er nogle folk i vores studierum, som er gået i gang med at hente dem, fordi det er lidt sjovere. Hvor store er børnene? De er 16 og 12, men den 16-årige, han ligger og sover derhjemme. Han har været til fest, så det er kun den 12-årige, der er med herinde i dag. Nå, typisk. Ja. Thomas Rydahl, du er aktuel med den her bog, Eremitten. Og i går, der blev du nomineret til Bogforums debutantpris. Der er 5, der er nomineret. Tillykke med tak, det. Tak. Det er jeg også meget glad for. Kan du fortælle lidt om bogen? Og ja. Der er også en historie bag, den har været længe undervejs, ikke? Jo, det har den. Jamen, lige kort om bogen. Altså, det er jo en, har jeg fået at vide, en litterær thriller. Det kaldte Weekendavisen i hvert fald i deres anmeldelse. Mhm. Jeg var selv lidt i tvivl, da jeg skrev bogen, hvad det egentlig var for en genre, men så sagde forlaget, at det var en krimi eller en spændingsroman, så måtte jeg jo tage det for gode varer. Men så det er sådan nogenlunde den genre, vi er i. Men jeg har skrevet en historie om en af de her ældre på arbejdsmarkedet, skulle jeg sige, som I diskuterede lidt tidligere. Så en 67-årig mand, der er flygtet fra Danmark for knap 20 år siden på det tidspunkt, da romanen starter, og har en lidt broget baggrund. Og han lever så på den her spanske ferieø, der hedder Fuerteventura, som er den en af de mindst kendte af de kanariske øer. Og der lever han sådan et enebord i mit liv. Men er så taxichauffør og klaverstemmer, men har mistet den ene finger, så han er ikke selv så klaverspillende. Og så handler det egentlig om hans liv fra skyggerne, kan vi sige, fra mit liv ud i virkeligheden, fordi at han bliver vævlet ind i en sådan tragisk hændelse med en dreng, der bliver fundet på en strand, død i en papkasse. Og den sag trækker ham sådan mere og mere ind i livet på den spanske ø her. Fordi han, modsat politiet, har lyst til at finde ud af, hvad der egentlig ligger bag den begivenhed. Og din bog, den røg lidt overraskende ind som nummer et på listen over bedst sælgende krimier. Netop nu, og alle ved jo, krimier sælger jo ellers ret godt. Som 17-årig, der vandt du Politikens og Gyldendals novellekonkurrence. Du har udgivet nogle noveller sidenhen. Du var elev på forfatterskolen fra 97 til 99. Så ligger du lidt i kortene, så skal man jo udgive et bog bagefter. Ja. Hvorfor gik der 23 år? Altså nu, jeg har sådan drillet med, at det gik 23 år, før jeg vandt novellekonkurrencen som 17 år. Altså, det var også for mig et chok at blive ligesom introduceret til en litterær verden der som 17 år. Så jeg tænkte, nu er min vej banet, og nu vælter det ud af mig med bøger. Mm-hmm. Men jeg tror i virkeligheden, jeg stødte lidt på verden, på godt og ondt, at det var ikke alt, jeg kom med, som forlagene synes var helt fantastisk, og noget af det forstod I ikke helt og sådan noget. Mm. Så jeg skulle lige have lidt oplevelse med nogle forlag, tror jeg. Og så, Men jeg kan også sige, din nye bog, som forlaget kalder en krimi, der vidste du ikke selv, hvad du havde skrevet. Nej, altså det var nok også, fordi jeg er blevet sådan lidt mødt med nogle gange, når jeg er kommet til forlagene. Og jeg har primært sådan været sådan en, der er gået til et forlag, og hvis de så ikke ville have den, så bliver jeg ret fornærmet. Ikke? Og det er heller ikke den bedste tilgang at have, hvis du gerne vil have noget udgivet, så bliver du nødt til at kæmpe lidt mere for det. Det har jeg ikke rigtig gjort før den her bog, vil jeg sige. Men jeg har nok været sådan en lidt genre-bastard i virkeligheden, sådan en, der kom. Men det er lidt sci-fi, det er lidt drama og lidt humor og lidt alvor og sådan noget, og det kan nogle gange være rigtig svært at op ad bakke, hvis man vil igennem sådan en idé. Og jeg så, du har skrevet på nettet, der har du skrevet om emnet, og om hvorfor du var så længe undervejs med din bog, og så har du skrevet en række gode råd til andre, som skulle være i samme situation, ja. Som har lyst til at skrive en bog færdig. Ja. Det handler om, hvad man skal gøre for at få skrevet bogen færdig. Du kalder det base nummer 1, 2, 3 og 4, altså, eller 3. Man skal give slip på de her baster her. Ikke? Nu sidder klimakommissær Connie Hedegaard ved siden af dig. Hun ved ikke, hvad hun skal lave om en uges tid, når hun er færdig som klimakommissær. Hun er helt, helt blank. Hun kommer til at kede sig enormt meget. Hun skal bare slappe af, det er det, hun har sagt indtil videre, ikke? Måske har hun læst bøger, ikke? Ja, hun skal læse bøger. Ja. Måske får hun lyst til at skrive en bog. Hvad skal Connie gøre for at undgå at få skriveblokering? Forsvinde ud af den offentlige debat i 23 år, og så vende tilbage med en krimi, som hun ikke rigtig ved, om er en krimi om 23 år? Ja, ja. Ja, det vil jeg vi jo ikke undvære hende i så lang tid. Det vil være ærgerligt, men jeg er sikker på, at Connie hun finder sin egen vej. Men altså, jeg kan kun sige for mig selv, hvad der ligesom hjalp, det er så de der tre råd, jeg har skrevet, eller tre bæster, jeg har skrevet om der. Fordi jeg tænkte, der er garanteret nogen, der stod på nogle lignende bæster, og så selvfølgelig satte det lidt på spidsen, men det handlede om for mig, det var jo i virkeligheden primært den her indre kritiker, som jeg så i blogposten der kalder din indre Lars Bukdal. Og det var så, fordi jeg forestillede mig Lars Bukdal, når jeg satte mig ned ved computeren. Og det er jo synd for Lars Bukdal, for han er en helt fin fyr, men men det var ligesom mit sindbillede på sådan en rigtig hissig kritiker. Ja. Og det gjorde jeg, når jeg så sad og skrev, så var jeg nogle gange desværre mest optaget af, hvad han ville sige, end hvad jeg selv synes. Så visualiserede du dig ligesom hans ansigt? Ja, så jeg hans frustrerede... Han anmelder jo stort set alle dem, der har gået på forfatterskolen, ikke? Så du vidste bare, at det var ham. Eller jeg havde... Og han er hård. Hvad for noget? Han er hård. Han er hård, og han er også dygtig, så jeg har også fuld respekt for ham, men... Men jeg frygter nok også hårdere, når han giver dig en dårlig anmeldelse, når du ved, at han er dygtig, ikke? Jo, sådan kan det i hvert fald, sådan kan man godt have det, ikke? Men for mig, der handlede det mest om ligesom at finde ud af, at jeg kunne ikke skrive for at ramme Lars Bukdals smag, men jeg må skrive for det, jeg selv synes var fedt, og det, jeg selv godt kunne lide. Så om det er Lars Bukdal eller en anden anmelder, man har i hovedet, så, eller bare sin egen kritiske stemme, eller ens forældre, der har sagt noget, eller en gammel dansk lærer, eller et eller andet, så tror jeg, det er enormt vigtigt, at man får ro på de indre stemmer, eller i hvert fald lige siger farvel og tak til dem, mens man skriver, og så bare fokusere på det, man selv synes er det rigtige at skrive. Så det var det første råd, Connie Hedegaard. Lad være med at tænke på Lars Bukdal. Ja, men det ville ikke være så svært. Det sker jo ellers ofte. Råd nummer to. Mm. Jamen, den kan altså din fætter højben, det var ment på den måde, at den selvopfundne fætter højben, det er, at vi nogle gange går og venter på the lucky break, og det var også måske det en årsager til, at sådan, du ved, en dag må jeg da blive, du ved, en dag må det ske, en dag må nogen opdage, at jeg går og gør det rigtigt, eller et eller andet, ikke? Og det, der er ikke så heldigt i det, det er jo også, at der mangler ligesom for mig, og hvad hedder det på engelsk, at man step up to the plate, og ligesom at man siger, nu kommer jeg her med mit projekt eller min drøm, og vil gerne have den gennemført. Ikke? Så det kræver lidt at ligesom få, som en anden digter har sagt, ikke, at få lavet plads i redden til at føde en kamel. Og hvad hedder det, og det, så man skal ligesom gribe fat i sin omgivelse og sige, det her det er det, jeg gerne vil, og det kommer til at tage noget tid, og det kommer til at være rigtig besværligt nogle gange, når jeg gerne vil det, men det er vigtigt for mig at få gennemført mit projekt. Så i stedet for at overlade det til held, som fedt højben, så må man ligesom selv gribe fat om det, man gerne vil, og gå efter det. Skriver, jeg så mine forfattervenner udkomme med den ene bog efter den anden, og jeg følte, at nu måtte det snart være min tur, men jeg gjorde intet ved det. Mm. Jeg håbede, og jeg ventede i perioder, gjorde det mig trist og næsten vred. Hvordan kommer man så videre derfra? Jamen, der tror jeg, som jeg også prøver at skrive, at det er at slippe det altså, og også erkende det, man gør. Og så ligesom at våge pelsen eller røven, eller må man sige sådan noget på morgen? Ja, ja, selvfølgelig. Radio. Og få altså, sagt til folk omkring sig, at som jeg sagde, at det her, det er vigtigt. Og også selvom det er besværligt, ikke? Og det tror jeg nok afholdt mig fra at være. Der var så mange rimelige hensyn at tage, så jeg sådan tage fri fra arbejde, og hvad det nu kunne være nogle gange for at få gennemført de ting, man gerne vil. Ikke? Så jeg tror, man bliver nødt til at være urimelig med sig selv, hvis man vil nå nogle af de projekter og drømme, man har på den her måde. Og et sidste råd? Den går på det her med at være lidt doven, eller i virkeligheden handler det mest om at turde række ud og få brug for hjælp, eller sige, man har brug for hjælp. Ikke? Mm. Altså der kan jo godt selv være sådan, at jamen, det vil jeg gøre selv, og det vil jeg ikke have nogen andre til at være ind over, men så ligesom at række ud og så sige, kan du hjælpe mig med det her, og små og store ting, blandt andet sin familie, eller folk omkring en til at sige, vil du læse det her, og give mig noget feedback, og sådan nogle ting, og så er, hvis det bør det her med at gøre, men det er også typisk en ting, når man gerne vil noget, det er, at man prøver, eller jeg har i hvert fald moslet fremad selv, i stedet for at række ud til folk, der rigtig gerne vil hjælpe omkring mig. Så det tror jeg også mange forfattere, de strider med, at de vil gøre det selv, og det er noget, man selv skal klare og sådan noget. Det tror jeg kan være en god ting, at man stopper med det, og så gør noget andet. Kirsten har skrevet ind på 42 600 24 7. Og jeg skulle lige huske af, undskyld. Som Picasso sagde, er det 99% slid og 1% talent. Ja. Det passer nok meget. Thomas Rydahl, du sidder med timen ud sammen med Connie Hedegaard. Connie, du er her en 20 minutters tid endnu. Og I har en bunke aviser foran jer og en tallerken med croissanter. I er velkomne til at tage. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Connie Hedegaard, der er også en lytter, som er skrevet ind. Connie, du skal da være spejderleder. Nu har du gjort en stor forskel globalt. Måske er det tid til noget lokalt. Hvad siger du til det? Ja, det kan da godt være noget attraktivt i. Nu har jeg været spejderleder i rigtig mange år. Ja, nå har du det? Så det vil ikke falde så langt fra noget. Nej. Men jeg forstår godt pointen, at hvis man har ligesom taget så meget af det globale, så kunne det være rart at gøre noget, der er meget, meget konkret. Jeg tror også, nogle af de ting, jeg kommer til at beskæftige mig med, er meget, meget konkret. Ved du, hvad du skal lave, når du er færdig som klimakommissær? Jeg kommer til at lave lidt forskellige ting, og noget har sådan noget med klima og økonomi at gøre. Noget af Danmark, noget af ikke Danmark, og noget, så kommer jeg også til at lave nogle helt andre ting. Okay. Jeg har jo tit haft den der fornemmelse af, at som tider, det er lidt, kan man sige, lidt andet, men alligevel lidt det samme som det Thomas siger, det der med som tid sådan at springe ud i det og ikke sætte for mange barrierer op, før man ligesom kan gå i gang med noget, som tid at at sige ja til nogle lidt andre ting, end det folk lige forventer, at man gør next. Det har jeg normalt haft rigtig meget glæde af. Altså de der skift, hvor man går i gang med noget andet, hvor man skal udfordre nogle andre sider af sig selv, eller lære noget nyt, eller sådan noget, det er normalt en meget, meget givende ting. Du har jo allerede haft en del skift i din karriere, ikke? Du har været leder af Radioavisen, så var du i politik for de konservative, du har været minister, du var deadline-vært, klimakommissær. Bliver det er normalt i de skift, det er så, sjovest, ikke? Bliver det lige så stort et skift den her gang? Altså, du bliver lidt til dels i klimaverdenen, kommer til at arbejde videre med det på den ene eller den anden måde? Det gør jeg lidt, men jeg laver også kommer også til at lave nogle lidt andre ting. Altså, nu har jeg jo de sidste 10 år beskæftiget mig rigtig meget med miljø og klima, men altså, der er andre ting i verden, der også interesserer mig. Skal du tilbage til politik? Nej, det skal jeg ikke. Det er det eneste, der står helt fast. Pape-effekten er udeblevet. Det ved jeg ikke, om du har set i meningsmålingerne. Den store pape-effekt, som vi alle sammen havde ventet på. Decimaler, men... Der er jo rigtig mange konservative, der jo har drømt om, at du vil vende tilbage til de konservative. Jamen, det tror jeg også, rigtig mange konservative godt ved, at nu hedder det Søren Pape, og jeg har meget klart sagt, at det er ikke det, jeg skal. Okay. Og det har du også sagt til folk fra de konservatives top? Ja, der er ingen, der er i tvivl om. Okay. Conny Hedegaard, lad os tage en omgang med aviserne. Hvad er du faldet over? Jeg sad sådan lige her. Nu har jeg ikke forlæst alle avisen fuldstændig igennem. Nu har vi jo siddet og snakket. Men der kører jo en debat herhjemme, som har kørt sådan gennem den seneste uge, eller måske en af de sidste par uger, om universiteterne. Altså, hvad skal vi uddanne folk til? Og nu kan jeg sige her i information i dag, der har det sådan en overskrift, der hedder fortsat farvel til tyrkisk, polsk, russisk, japansk, koreansk osv. Altså det her med, nu skal vi uddanne folk til noget, der kan bruges til noget. Og der er det klart, som en, der selv har en erkendt med i historie som hovedfag og litteraturvidenskab som bifag. Ja, og du har ikke rigtig brugt nogen af tingene til noget direkte. Nej, det kan man godt sige, men... Det er jo netop derfor, jeg også sådan, synes, at vi skal også lige passe på, at vi ikke tror, at vi kan dimensionere det hele sådan meget, meget præcist. Hvad har vi brug for? Og jeg synes også, vi skal tænke os rigtig, rigtig godt om, at det, vi sådan tror, vi har brug for, at det ikke sådan snæver os mere og mere ind. Selvfølgelig har vi brug for nogen, der kan noget naturvidenskab, der kan noget tekniske uddannelser osv. osv. Vi har altså også brug for, at der er nogle ordentlige humanistiske uddannelser, hvor det hele ikke kun sådan lige er lagt til rette på, hvad er det minimale, vi kan slippe afsted med. Der er brug for nogle andre dimensioner også i vores liv. Og hvis jeg skulle sådan synes noget om vores videregående uddannelse, nu har jeg selv sønner, der ligesom har den alder, hvor de er begyndt på det, deres kammerater er. Der er virkelig brug for, at ligegyldigt hvad folk uddanner sig indenfor, at der er kvalitet i undervisningen. Altså, jeg synes, jeg ser lidt for mange, hvor de er helt op at ringe det første semester. Og andet semester, så er det sådan, så går lyset sådan lidt ud af øjnene op, når de kommer på andet årgang, så ligesom om, at man kan gøre det med venstre hånd. Det synes jeg måske, der var nok så meget behov for at fokusere på, som at ligesom streamline det hele mere og mere til, hvad har vi sådan brug for i produktionen? Altså, vi har også brug for nogle mennesker, der har lidt ånd, der har lidt udsyn. Og det kan man sige, det er meget banalt, ja, men pas nu på, vi kan også til sidst gøre de humanistiske uddannelser så ligesom marginaliseret, at vi bliver fattigere af det som samfund. Og så synes jeg i øvrigt, at jeg har set rigtig mange humanister, der havde netop uddannelser i det ene og det andet, det synes jeg, det var da ikke myntet på det, men man lærer jo en måde at tænke på gennem sådan nogle uddannelser, som gør, at man måske også samtidig kommer til nogle arbejdspladser med nogle lidt andre tilgang til verden. Så hvis bare der var kvalitet og mere kvalitet i undervisningen. Så selv hvis du ikke direkte bruger uddannelsen i italiensk eller idéhistorie til at undervise i de pågældende fag, så kan du bruge den ballast til noget. Nu bliver jeg nysgerrig. Hvad har dine sønner så valgt at studere? Nej, den yngste lige nu, det er ikke sådan en studie. Han er i Berlin og er sådan i praktik i et halvt års tid. I Olafur Eliassons studie dernede, altså kunst. Hold da op. Den anden, Christian, han studerede en relativt ny uddannelse, den er kun et par år gammel, på Odense Universitet, som er antropologi, men som er også antropologi, og hvordan man kan anvende det. Altså, så der kan man sige, det er en kobling af at det er en, sådan en humanistisk uddannelse, antropologi, mm-hmm. men hvordan man så kan anvende det også i virksomheder og i ledelse og sådan noget, altså læren om mennesket. Så jeg tror altså også, der faktisk sker ret meget interessant i det udvikling i mange af de humanistiske fag, hvor man ikke bare sådan sidder og bevidst og uddanner folk til arbejde. Du overvejede ikke at sige til ham, prøv at høre, hvad med at du vælger et fag, hvor arbejdsløsheden er lavere? Kan du ikke blive ingeniør? Nej. Eller læge? Ved du hvad, jeg tror virkelig på, at næsten ligegyldigt, hvad man vælger, hvis det er noget, man interesserer sig for, så får man en tilgang til det at studere og til at gå i dyb med nogle ting, indoptage nogle ting, som kan bruges meget, meget bredt, hvis man i øvrigt er et menneske, der kan mange forskellige ting. Thomas Rydahl, hvad tænker du? Jamen, jeg synes, det er rigtig fint at høre Conny sige de ting. Altså, jeg kan jo endda tillade mig som ikke-politiker at sige, at jeg synes, man skal fjumre helt vildt meget rundt. Jeg synes, det er forfærdeligt, det der med, at man skal gå direkte fra det ene studie til det andet, fordi det har sådan en målrettighed, som jeg ikke tror, at det er god for alle i hvert fald. Så jeg er tilhænger af, at man fjumrer lidt, og man får lidt forskellige erfaringer. Jeg tror, det gør os alle sammen rigere, hvis vi, som Conny siger, får nogle forskellige artede erfaringer. Vi har også meget mere at bidrage med på den arbejdsplads, vi eventuelt ender på, eller når man kommer ind på et studie, jeg oplevede selv på, da jeg studerede filosofi, at dem, der kom direkte fra gymnasiet, det var ikke nødvendigvis de mest spændende studerende, men dem, der kom og lige havde været ude og backpacket lidt, eller hvad man nu gjorde dengang i 90'erne, de var nogle gange lidt, de havde lidt mere kant og lidt mere nysgerrighed af sig selv, i stedet for at sidde og spørge til, hvad lektierne var til næste gang, sådan noget, som er sådan en lidt gymnasieadfærd, ikke? Så jeg er meget tilhænger af, at man forfølger de ting, man synes er spændende, og at man ikke nødvendigvis går den lige vej. Ja, det kan jo være rart for det enkelte individ at fjumre lidt og backpacke, og så backpacke et år til, og så lige tage lidt praktik i Berlin. Det er jo dejligt, men vi hører jo gang på gang politikere sige, prøv at høre, vi skal have folk hurtigere igennem uddannelsessystemet, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet, bidrage til velfærdssamfundet og det økonomiske grundlag for de universelle ydelser, der er i velfærdssamfundet. Det er ikke et meget godt argument. Det kommer an på, hvad man bruger den tid til. Og altså, det er klart, hvis man var understøttet af det offentlige, men altså, hvis folk selv tjener nogle penge, har nogle job. Min søn, han har i perioder bestyret en forretning selv, skulle lave regnskab, han havde været inde ved Livgarden og sådan noget. Det lærer man noget andet af. Han har været i Frankrig, lærer flydende fransk, stået op hver morgen klokken 6 for at passe nogle geder og få ost ud af det. Altså, det er bare at sige, der er mange måder at lære noget på. Det er klart, det er jo ikke noget, det offentlige skal finansiere. Det er jo noget, man så selv må finansiere. Mm. Men jeg taler ikke for, at man sådan skal have 3, 4, 5, 4 år. Jeg gik selv fra gymnasiet i gang med litteraturvidenskab osv. Men jeg siger bare, at vi skal også passe på, at vi ikke gør det. Altså, det bliver sådan lidt kunstig målrettighed, tror jeg. Altså, det handler sådan om, nu havde I tidligere altså med Poul Aarø, det her med tal, ikke? Altså, man tror sådan, hvis bare vi producerer så mange af den slags, og så mange af den slags, så løser vi det og det problem. Det bliver tit lidt for teoretisk, og der bliver altså også en tendens. Altså, vi skal også have nogle mennesker i samfundet, der lige kan andet end overfladen af tingene, der kan tænke lidt mere dybt. Og det er blandt andet noget af det, humanister normalt kan. Vi snakker videre med Thomas Rydahl og Conny Hedegaard lige om lidt. Klokken er 32 minutter i 10. Rapporterne. For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med Charlotte. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, jeg vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af Charlotte? Ej, eller hvad? Må ikke få den igen? Ja, nu har de taget Charlotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren. Det er dem, der som så vi også... efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, men kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, det er brug for nemlig. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelundskrogen, når man er journalist. Så når man pisser, så pisser man imod det. Rapporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Velkommen tilbage i studiet. Mit navn er Eileen Sui. Over for mig, der sidder forfatter Thomas Rydahl, der netop er blevet nomineret til debutantprisen ved Bogforum for den her bog. I midten, der ligger nummer 1 på bestsellerlisterne for krimier. Over for mig sidder også Conny Hedegaard, klimakommissær indtil fredag næste uge. Vi snakkede om dimensionering og det her med, at man laver nogle reformer, når det gælder videregående uddannelser, hvor man skærer ned på antallet af studiepladser på de humanistiske fag. Og Connie Hedegaard, der lige kommet en sms ind på 42 600 24 7. Humanistiske fag er servicefag, skriver lytteren. Men hvem skal tjene penge til deres aflønning? Hvad siger du til det spørgsmål? Det kommer an på, hvad de laver. Nu nævnte jeg den der nye antropologiuddannelse i Odense. Jeg forstår, at nogle af kræfterne bag det, de hjalp Lego med at knække koden til, hvordan Lego skulle få altså blive populær også hos piger. Altså, det var drenge, der især synes, Lego var interessant. Så er der nogle antropologer, der kommer og siger, prøv at høre, hvis I farver det i nogle lidt andre farver, og hvis I gør sådan og sådan, og sådan bruger deres viden om mennesker til ligesom at gå ind og give sådan en dimension til en virksomheds overvejelser. Det tror jeg, der fint finansierer sig selv. Jeg tænker også, det er også en smule nedladende at sige, at alle humanistiske fag er servicefag. Altså, fordi folk havner alle mulige forskellige steder. Jeg ved ikke præcis, hvad der menes, men altså, der er historikere, der sidder og laver alle mulige interessante ting. Historikere i diplomatiet, embedsværk osv. Altså, jeg mener, i forhold til en økonom, eller altså, ja. Jeg siger jo ikke, at vi ikke skal sørge for at have de ingeniører, vi skal bruge. Mm. Jeg siger ikke, at det ikke er godt at få endnu flere unge mennesker til at interessere sig for naturvidenskaberne. Jeg siger bare, at det største problem, så vidt jeg kan se, det er sådan set at sikre, at der er lidt mere kvalitet i vores højere uddannelser. Vi er op imod benhård konkurrence fra kinesere og alle mulige andre, der er altså virkelig, når de studerer, så studerer de. Mm. Og der synes jeg måske, der skulle være mere fokus på det i Danmark, at når du så endelig er i gang med en uddannelse, så er det ikke sådan, at lyset i øjnene forsvinder lidt for hurtigt, fordi der sker lidt for lidt. Der tror jeg altså stadigvæk, der er noget blandt andet for de humanistiske uddannelser at arbejde med. Og i den konkurrence er det jo ikke dårligt, som du selv nævner, at have nogle folk med humanistiske uddannelser, der kan tænke ud af boksen og blandt andet hjælpe Lego med at knække koden til, hvordan man sælger mere legetøj til piger, og hvordan man for eksempel også sælger mere legetøj til andre markeder end blot den vestlige. Thomas Rydahl, du har studeret filosofi, du har også studeret på forfatterskolen. Hvad har du kunne bruge de her humanistiske uddannelser til, i hvert fald filosofi? Jamen altså, jeg i virkeligheden under alle mennesker, og altså, det er jo ikke alle, der er interesseret i det, men jeg tror, der er noget uddannende for de fleste af os ved at snuse til filosofi og antropologi og mange af de her fag, for det er jo i virkeligheden læren om at være menneske, og det var i hvert fald det, der drev mig derind, det var, at jeg var nysgerrig på vores eksistens, og hvem er jeg, og hvem er jeg i verden, og alt sådan noget, og det er det, jeg selv har taget med videre, både den nysgerrighed, men også nogle af de, skal man sige, nogle af de forskere skulle til at kalde dem fra gammel tid, men altså filosofernes historie og deres principper, synes jeg er rigtig gode at kende. Ja. Det er jo så bare det ene fag, men sådan tror jeg, hvert fag har, om det er så arkitektur eller kunsthistorie eller noget andet, man kan bære med sig videre. Har du kunne bruge det i dit arbejdsliv? Ja, absolut. Altså nu arbejder jeg med kommunikation på et bureau, hvor folk også har læst kant med, altså, eller engelsk og forskellige andre ting, litteratur og sådan noget, og det, selvom vi arbejder med kommunikation, så er det jo ikke direkte relateret til faget som sådan, men jeg tror da på, at mine kollegaer bruger deres fag rigtig meget i hverdagen i forhold til den tankegang, de har, og den måde, de arbejder på, og det, de byder ind med. Connie Hedegaard, du skal ud af studiet lige om lidt. Ja, jeg skal tage over på den anden side af gaden lige om lidt, ja. Hvad skal du lave resten af lørdagen her? Ja, jeg skal over og åbne en teknologirådskonference lige om lidt, hvor 100 udvalgte, sådan statistisk udvalgte borgere her, men altså på samme tid i 11 andre europæiske lande, skal komme i løbet af dagen med råd til politikere om, hvordan man sådan får os til at forbruge mere bæredygtigt. Hvor meget skal politikerne blande sig i det? Hvor meget ansvar har folk selv og sådan noget? Det skal jeg overåbne nu, og så derefter, så tror jeg nok, efter en lang uge, så skal der ikke ske så meget mere. Så skal du slappe lidt af. De 100 borgere, er det fra hele Europa? Det er fra hele Danmark. Det er fra hele Danmark, men samtidig sidder der altså 11 andre steder i Europa, 100 andre borgere fra de der forskellige lande, og prøver at gøre sig tanker om det samme. Så man kan sige, det er i den grad et demokratisk initiativ, og så får man altså nogle input til, hvor synes sådan en gruppe borgere, grænserne skal gå for, hvad politikere skal blande sig i. Og sådan nogle arrangementer, hvor politikere skal møde borgere, er det sådan så, at man som politiker sådan reelt lytter til deres forslag? Altså, nu kommer jeg ikke til at sidde der hele dagen, men jeg kan sige, at jeg blev bedt om at åbne den konference. Ja, men det synes jeg altså rent faktisk, at man også tit bliver, hvad skal jeg sige, man går altid glad for sådan nogle møder, fordi man finder ud af, at der foregår så meget idéudvikling, tankevirksomhed ude omkring, og det er super, super sundt for politikere og også for sådan en som mig at komme ud og høre, hvad folk virkelig optaget af, og hvor mange gode idéer, der rent faktisk er derude. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at der er mennesker, der gider at bruge deres lørdag på og sidde og gøre sig tanker om, hvordan vores fælles samfund bliver bedre. Connie Hedegaard, tak fordi du besøgte os her i studiet i Radio 24/7 Weekend. I lige måde. Og jeg er spændt på at følge med i, hvad du ender med at lave. Du har jo løftet lidt af sløret for det. Faktisk tror jeg, det er det medie, hvor du har fortalt allermest. Du fortsætter lidt med at lave noget klimaarbejde og så spændende projekter ved siden af. Klokken er 25 minutter i 10. Thomas Rydahl, forfatter til den her bog, i midten, sidder stadig med her i studiet. Om et øjeblik skal vi tale om denne her bog, Blod, Sved og Fodboldtrøjer, en samling, en samlers bekendelser om fodboldens vigtigste symbol, spiller. Jeg kan ikke vente. Glæder du dig til det? Ja, det bliver lidt du spændende. Du går op i fodbold? Nej, men jeg følger med i fodbold. Det synes jeg, det er en del af kulturen. Så jo, jeg glæder mig til at snakke om det. Det er lige om lidt. Je serai parti, la gare Dakar Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien, aujourd'hui je me marie, j'ai confiance, amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il, au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il. Grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien, Kairé, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat, numéro 39, y attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma le Paris, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il, au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris. Yeah. nummeret Senegal Fast Food af ægte parret Amadou og Miriam. Vi har 20 minutter tilbage af Radio 24/7 Weekend, så vi har også været i gang i 3 timer. Tiden flyver afsted, når man er i godt selskab. Med mig i studiet, der sidder Thomas Rydahl, der er aktuel med denne her bog, Eremitten. Han var 23 år om at skrive den, og vi har vinket farvel til klimakommissær Connie Hedegaard. Hun træder af som klimakommissær næste fredag. Nogle mennesker, de samler på kunst, andre samler på frimærker, og så er der dem, der samler på fodboldtrøjer. Ikke bare den slags fodboldtrøjer, man køber i butikkerne, men den slags, som spillere har brugt i kampe. Brugte, svedige kamptrøjer. En af dem, det er dig, Jesper Herholdt. Velkommen til. Tak for det. Du er aktuel med den her bog her, Blod, sved og fodboldtrøjer, en samlers bekendelse om fodboldens vigtigste symbol, spiller trøjen. Du er indehaver af Danmarks formentlig største samling af originale brugte fodboldtrøjer. Hvorfor? Altså, hvorfor gør man det her? Fordi det er pissefedt. Hvad er det fede? Det, jamen, det er jo fordi, jeg er jo fuldstændig vanvittig vild med fodbold, og det har jeg altid været. Og som lille knægt, så rendte man rundt der og drømte om at få de samme trøjer, som ens idoler spillede, ikke? Mm. Det gjorde jeg ikke. Nødvendigvis, men på et eller andet tidspunkt, så stødte jeg på en auktion helt tilfældigt i London, hvor der var en spillertrøje, som Osvaldo Dietels havde spillet i for Tottenham tilbage i 80'erne. Og jeg blev bare sådan helt, wow, kan man det? Altså, jeg vidste godt, at man kunne gå ned og købe trøjer nede i fanshop, men at man via auktioner og sådan noget kunne få fat i de her spillertrøjer, det var bare fantastisk. Hvor meget kostede den trøje så? Det er mange år siden, det er 10 år siden. Jeg tror, den kostede, det endte med at koste 15-20.000 eller sådan noget. Hold på den auktion der. Det er, vi snakker også om Lord Deals. Altså, vi er øverste hylde, ikke? Ja. Og du har en samling trøjer med i studiet. Du har proppet dem op her foran bordet. Jeg greb lige en tilfældig. Og Thomas Rydahl, jeg er sikker på, at du også gerne må rode lidt i dem. Det. Eller hvad, hvordan, Jesper? Hvordan er... Det må man. Fremmede mennesker må gerne røre ved dine trøjer. De har været brugt i kampe, så de kan nok også tåle, at vi sidder og piller lidt ved dem herinde. Jeg har grebet sådan en blå trøje her. Chelsea-trøje med... Og så står Laudrup på ryggen. Med Brian Laudrup på ryggen, ja. Hvad er historien bag den? Den trøje, den havde han på i en UEFA Cup-kamp mod FC København, hvor han rent faktisk blev matchvinder. Okay. Og det sjove var så, at han ugen efter skiftede til FCK, og nu har han jo lige slået dem ud, så dumt måske, men det var en fantastisk kamp. Hvordan fik du fat i den trøje? Lige præcis den der trøje, den var på en auktion... Som fodboldklubben Chelsea holdt i London, og der en af mine samlervenner havde købt den, og så solgte han den til mig. Ja. Jeg ved faktisk, at den der trøje, det er den, han spillede, eller da han scorede i, fordi han spillede en kortærme i anden halvleg. Må jeg tage den på? Ja, da. Er den vasket? Ja, den er vasket. Jamen, er pointen ikke, at de gerne må være svedige? Og... Jo, men det er der også nogle af dem, der er, men det altså... Klubber og sådan noget, de vasker dem, inden de sender dem på auktion og sådan noget. Hvis de kommer direkte fra en kamp, så kommer de rimelig svede, og så skal de hænge ud et par måneder, inden de kan være nogen steder. Jeg har faktisk lige fået et tips i går af en fra Dansk Idrætsforbund, som fortalte mig, at det, de gør med gamle effekter og sådan noget, det er, at de fryser dem ned. Nå? I 24 timer, eller 48 timer, dybt fryser dem, så alt sved og sådan noget, det forsvinder, uden at man vasker mudder og jord og sådan noget af. Nå, det er smart. Jeg vil tage den her trøje på, mens du fortæller, hvad det er for nogle trøjer, du går efter. Jeg går primært efter trøjer, der har været brugt i kamp, eller faktisk kun efter trøjer, der har været brugt i kamp. Og det er ligesom kriteriet. Det er ikke sådan, at man kan sætte sig ned og sige, jeg kunne skide godt tænke mig en Messi-trøje, og så kommer den ugen efter i posten. Sådan fungerer det desværre ikke. Men jeg går efter danske spillere i udlandske klubber, har jeg en eller anden svaghed for. Ligesom nu, du har Laudrups trøje på, som han har spillet for i Chelsea. Ikke? Og dem har jeg rigtig mange af. Og så selvfølgelig danske landsholdstrøjer og AGF-trøjer, fordi jeg holder med dem. Og Tottenham har jeg en kæmpe samling af. Det kan ikke være særlig meget værd, hva'? Og AGF-trøjer, og ja. De er rigtig meget værd. Nå. Ej, jeg gasser. Jeg troede lige. Jamen, de kan faktisk godt være. De kan godt være noget værd. Altså, der er FCK, AGF og måske Brøndby, er de trøjer i Danmark, der er mest værd. Her tidligere på ugen, der var der jo blæst om Mario Balotelli. Mm. Real Madrid. Spillet mod Liverpool. Real Madrid baskede Liverpool 3-0. Balotelli spillede rigtig dårligt. Han har sit første mål til gode hos Liverpool, som han plejer. Så blev han skiftet ud i halvlejen, og der valgte han at bytte trøje med Pepe fra Real Madrid. Ja. Det må man åbenbart ikke. Kan du forstå ham? Ja, ja, jeg synes, det er noget, jeg synes, det er hysterisk, at man ikke må det. Altså, de har lidt sådan i Liverpool, at det gør man ikke. Man holder det nede i tunnelen, så der er ikke nogen, der kan se, at man afleverer deres Liverpool-tråde og tager imod en anden klubstråde. Jeg synes, det er hysteri. Det kan jo lige så godt være, at det er Peppe, der har bedt Balotelli om at skifte tråde med ham. Altså, herregud, det er en fodboldtråde. Ro på. Havde det været Gerrard, så var der ingen, der havde brokket sig over det. Ikke en eneste. Jamen faktisk, da kampen var over, var der en spiller, så man på tv, som gik hen og prikkede til Gerrard, hvor han lavede tegn som, vi gør det senere. Ja, i tunnelen. Hvor meget vil du give for en Steven Gerrard fodboldtrøje? Hvis ikke, det var fordi, jeg havde en i forvejen. Så har du det? Ja. Hvordan har du fået fat i den? Den har jeg fået via min gode ven i England, som jeg får rigtig mange af de engelske trøjer, eller klubbers trøjer fra. Han har en fod indenfor i en Premier League-klub, og den var rundt for stort set alle mine engelske trøjer. Men du skal stadig betale for dem? Ja, jeg skal betale for dem. Og der tænker jeg, Jesper Herhold, hvordan har du råd til det? Altså en trøje til 20.000? Nå, jamen, det er jo bare et spørgsmål om at købe noget mindre og alt muligt andet. Hvor meget har du givet for den her Laudrup-trøje, ja, jeg gider faktisk helt sikkert tale om, hvad de har kostet, fordi at det tager lidt af magien af det, det handler om. Og det er jo jamen, ikke... jeg synes, det gør det endnu mere magisk. Jamen, jeg har trøjer fra 1.000 kroner opad. Den her har kostet mere end 1.000, ikke? Det har den. Må jeg beholde den? Nej, det må du ikke. Den er også lidt for stor. Ja, jeg kan finde en stolte small til dig. Ja, det vil nok passe. Men prøv at høre, den dyreste trøje, der nogensinde er blevet solgt i verden, det er Pelés trøje fra en VM-finale i 1970 mellem Brasilien og Italien. Her er vi også oppe i øverste hylde, ikke? Den blev vurderet af auktionshuset til 450.000 og solgt for 1,3 millioner. Hold da op. Hvad laver du, når du ikke samler på fodboldtrøjer? Fordi du siger, at du er nødt til at leve sparsomligt for at have råd til de her trøjer. Jeg er fra Aarhus, der tjener ikke så mange penge. Nej. Jeg arbejder på et reklamebureau, som hedder Emission i Aarhus, og har arbejdet der i rigtig mange år. Undskyld. Og hvordan reagerer dine omgivelser på de her fodboldtrøjer her? Det er meget forskelligt. Altså, nogle synes, det er mega fedt, og det er selvfølgelig alle dem, der er fodboldfans, de synes, det er topfedt, og andre synes, det er det mærkeligste i verden. Specielt piger synes, det er mærkeligt. Men sådan er det. Piger forstår ikke fodbold. Hvad siger de så? De siger ikke noget. De siger bare, at de ikke bliver vasket. Advarer det. Og der tænker jeg, Jesper Herhold, nu har du jo hundredvis af trøjer. De er meget værd. Hvor længe har du tænkt dig at fortsætte med det her? Du skal vel også til at på et tidspunkt at sælge ud af dem? Nej, det skal jeg ikke. Altså, bliver de mere værd med årene? Ja, det gør de. Altså, jo ældre trøjen er, jo mere bliver den værd. Sådan har det i hvert fald indtil videre været. Men jeg har dem jo liggende nede i sådan en bankboks i en kælder. Et hemmeligt sted ude i byen. Er det rigtigt? Ja. Og det er jo synd. Altså, det er sikkerhedsmæssigt hensyn. Jeg har ikke lyst til at have dem liggende derhjemme, fordi 300 trøjer, jeg udgiver en bog, det er nemt at finde ud af, hvor jeg bor. Så de skal selvfølgelig ikke bo derhjemme. Det ville være dumt. Så hvis man skal stjæle din fodboldtrøje, den bedste chance, man har, det er faktisk nu, hvor folk ved, at du har dine trøjer med i studiet. Ja, nu er det jo kun 3-4 stykker, jeg har med her, ikke? Ah, der er lidt mere. Okay, vi siger, at der er kun 3-4 stykker. Så hvis du overvejede, der er kun 3-4 stykker. Vi er slet ikke på 24-7, vi er faktisk ude i Valby lige nu. Ja, på en hemmelig location. Lige præcis. Og Jesper, han kører ikke hjem til Aarhus i dag, han gør det i overmorgen, så der kan du heller ikke fange ham. Jesper Herhold, tak fordi du kom her i studiet. Selv tak, du og fortalte om din passion her med de her fodboldtrøjer. Jesper Herhold, der er aktuel med den her bog, Blod, Sved og Fodboldtrøjer. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Præster er ofte glemsomme, så de kan huske Gud. Line Kalmeier har sat sig for at undersøge grænsefeltet mellem den mentale og den åndelige verden. Jeg står på Bredgade. Der står som Messerschmidt på dørklokken. Og jeg trykker nu. Hun besøger eksorcisten Lars Messerschmidt. Der er den katolske kirkes officielle eksorcist i Danmark. Jeg er interesseret i virkeligheden. En stor del af mit arbejde består i at snakke med folk og lære dem at skelne mellem ånderne. For ellers bliver de fanget af det onde. Line tager sin veninde Mona med til eksorcisten. Hun skal være eksempel på hans praksis, men han finder noget mere. Der er dæmoner, som klæber til en familie, og så går fra generation til generation for at gøre skade. Lyt med, når vi sender Noget Mere. Et radioværk i to akter af Line Kalmeier. Jeg tror, det er en dæmon, der på en eller anden måde knytter til denne forfader. Andet akt. I dag kl. 13. Vi har 10 minutter tilbage af Radio 24/7 weekend. Vi har lige vinket farvel til fodboldnørd og samlere af fodboldtrøjer. Jesper Herholdt med i studiet sidder stadig Thomas Rydahl, der er forfatter til bogen Eremitten, der netop er blevet nomineret til debutantprisen ved Bogforum. Thomas Rydahl, du sidder med aviserne foran dig. Hvad skal vi snakke om her til slut? Jamen, jeg sidder lidt her og overvejer, om man skal gå den alvorlige vej, eller den kuriøse vej. Ved jeg ikke, om du har præference. Lad os prøve den kuriøse. Nu har vi snakket om klimaforandringer. Jamen, det er også det, jeg tænkte. Ja. Vi har været meget voksne, ikke? Så derfor måske 10 råd fra tandeksperten om dårlig ånde. Ja. Der er et par stykker af dem her, jeg sådan, ikke lige har overvejet sådan rigtigt, før jeg læste de 10 gode råd her. Ja. Lev med madånde er der blandt andet et af rådene, der hedder. Dårlig ånde kan skyldes, at du spiser noget, der medfører, at udåndingslugten ikke er god. Ja, vi kender alle til hvidløgsånde. Det var ikke hvidløgsånde. Ja, okay. Det er jo rimelig banalt. Er det meget banalt? Er der andre råd? Så er der noget med mundskyld. Spis sure frugter. Det er måske det mest overraskende tip. Nå, okay. Citrusfrugter er særlig godt mod dårlig ånde. Ah, det vidste vi måske godt i forvejen. Men det er alligevel sjovt, det kan fylde en helt dobbeltopslag i sådan en avis. Ikke? Men, hvilken avis er det? Det er så en sund guide, som politikken har i dag. Det siger jo lidt om bredden i avisernes dækning af danskernes stof. Det skal der også være plads til. Der er jo en skål med frugt foran dig, men der er ikke noget surt i. Nej, det kunne I godt have til lige at tage, men man kan sige, man kan heldigvis ikke lugte noget gennem radioen, så vidt jeg ved. Så det er måske ikke så aktuelt. Men så faldt jeg over i samme... Og så meget havde brændt du heller ikke for den historie, var det? Nej, den er lidt tynd i virkeligheden. Jeg synes ikke, den var så... Jeg havde håbet på, at den var sjovere. Jamen, jeg havde også forventet lidt mere, end at man bare skal undgå hvidløg. Ja, okay. Ja, men jeg tror, det var faktisk det mest interessante råd. Forresten var sådan at gå til tandlægen, men det gør man jo ikke for at komme af med dårlig ånd, medmindre det er selvfølgelig noget, man permanent har. Ja. Men jeg tænkte på, i forbindelse med det her kræft, noget, som der bliver snakket meget om i den her weekend, så er der meget fine indslag her, hvor som de har også i den her sundhedsguide, hvor unge viser kræftens ar. Det synes jeg faktisk er en rigtig fin ting. Ja. Fordi det både siger noget om altså det her, der er med ungdommen og deres skønhedsidealer. Og så er der nogle billeder af unge, der fortæller om, hvordan det er at have kræft, og viser, hvordan det ser ud, når man er blevet opereret. Det synes jeg faktisk er ret rørende. Det er egentlig en ret fin vinkel på det, som sagtens skulle have fået meget mere plads, end den får her. Der får den lige 2/3 af en side. Er der billeder? Ja, der er forskellige, en 21-årig, en 33-årig, en 28-årig, en 17-årig, der viser deres forskellige ar frem på maven og på brystet og så videre. Det er faktisk meget. Og det, du også kan lide ved det, er det, den her aftabuisering, der ligger ved, at man ser billederne. Ja, det synes jeg helt klart. Både det her med, at vi er i sådan en selfie-tid, ikke, som er på mange måder helt forfærdeligt, men så måske have nogle selfies, der er lidt mere sårbare og viser, at jeg er her endnu, selvom jeg har haft kræft, og jeg kan godt vise min ar frem. Det synes jeg er meget fint, og noget af det, man ikke ser så meget, i hvert fald sådan, i, hvad skal man sige, i min Facebook-strøm, der er der ikke så meget den der sårbarhed, som man nogle gange ved også ligger under overfladen. Ja, det er en overfladen, anden måde at fremstille sig selv. Ja. På, ikke? Altså, der er jo nogen, der poster billeder, hvor man kan se, at de har tabt håret og så videre og så videre. Der tænker jeg også, kræft er måske heller ikke den sygdom, hvor der omgivet er mest tabu, men sådan arne efter operationer, det er jo selvfølgelig ikke særlig ofte, men man ser det. Thomas Rydahl, jeg ved, at du selv er optaget af at aftabuisere. Og i din bog, Eremitten, der handler det blandt andet om ældres seksualitet. Mm. Din hovedperson, han er en ældre mand, der hudler sig igennem tilværelsen på den spanske ferie i Fuerteventura. Og du er citeret for at sige, at vi er mange generationer af mænd, der stadig ikke har et sprog for vores seksualitet. Den ældre mands seksualitet er ofte reduceret til liderlighed. Men måske er det blot svært for mange ældre mænd at rumme deres drift, deres egen liderlighed, efterhånden som de får sværere og sværere ved at realisere den i et ægte og ærligt møde med en partner. Er det virkelig omgivet af så meget tabu ældres seksualitet, mener du? Ja, det synes jeg helt klart. Altså, nu er jeg jo ikke, jeg har ikke selv prøvet det endnu. Jeg opfatter ikke mig selv som ældre, det kommer nok. Men jeg opfatter helt klart, at det er noget, vi enten ikke kan lide at tænke for meget på, eller snakke for meget om det. Der er mange, der har sådan, det virker grimme billeder, men, Men det, jeg tror også måske, det var derfor, jeg synes, det var spændende at gå ind i det rum, og det er selvfølgelig også enormt relevant, når jeg nu har en ældre hovedperson, og forholde mig til den del af ham, som er seksualiteten. Og jeg synes også nemt, at man falder ned i sådan en, en kasse med, at han bare er en gammel liderbuk. Mm-hmm. Og jeg leger også selv lidt med, at det er der, vi starter i romanen, og så finder man ud af, at han er meget mere, og at hans behov for det her nærvær, som sex blandt andet kan give en, at det er jo noget af det, han længes så meget efter, men at det nærvær måske også kan komme en anden vej, end bare gennem sex. Det kommer så også gennem sex i en lidt omdiskuteret sexscene, der er senere i bogen, men jeg synes, det var rigtig spændende at have et bud på, hvordan det kunne se ud for en mand på 67 år. Og han har ikke været sammen med en kvinde i 20 år, da vi møder ham i bogen, og nu ser du, så er der så en omdiskuteret sexscene senere i bogen. Hvorfor er den så omdiskuteret? Både omdiskuteret, fordi jeg har fået mange, der har ligesom trukket den frem som noget af det første, de har valgt at sige om bogen. Og jeg tror, det er, fordi den er atypisk, og jeg virkelig har forsøgt at være meget tro over for både min hovedperson og hans situation, og samtidig også over for at få vist på en, jeg synes selv, en poetisk måde, at det ikke behøver bare at være trist og grimt og kedeligt at være i næsten 70 og så at have sex. Det kan sagtens være mindst lige så spændende som... som det er for knaldperlen, eller hvad det hedder, i de her reality-programmer. Reality-shows, ja. Som dyrker sex hele tiden. Ja. Beruset. Ja. Thomas Rydahl, men det jeg ikke forstår, ikke? Det er, du er ikke selv særlig gammel. Altså, der står i omslaget til bogen, at du er på samme alder som din hovedperson i bogen, som er 70 år gammel, i år 2041. Hvordan bliver man så lige pludselig interesseret i ældre mænds sexliv? Ja, altså... Er det fordi, du kan se, hvilken vej det kommer til at gå med dig selv, eller er det bare... det kan da godt være. Nej, altså, jeg tror, min interesse for min hovedperson, den kom af, at jeg havde lyst til at trække i en mega erfaren herres sko, og se, hvordan ser livet ud derfra. Der er så meget ungdomsfetish i vores kultur. Det var ikke, fordi det var ligesom det startede med, men jeg tror efterhånden, som jeg fandt ud af, at min hovedperson måske ikke var mainstream sådan en actionhelt, så tog jeg ligesom, prøvede at se verden fra hans vinkel, og det synes jeg var enormt spændende. Og jo mere jeg arbejdede mig ind under huden på ham, jo mere synes jeg, det var interessant at gribe fat i nogle af de problemstillinger, der selvfølgelig ligger i at være i den del af livet, og at du måske har det meste af dit liv bag dig og ikke foran dig. Og det synes jeg også er en spændende præmis, at du har levet et fuldt liv, kan man sige, når du er omkring 70. Men hvad har du så tilbage at ønske, ud over måske at gøre noget af det, du har, der hvor du har fejlet, og gøre det godt igen? Nu beskriver du jo den her person på 70 år, som så har valgt at leve som eneboer på Fuerteventura. Nogle gange stemmer han klaver, og ellers så kører han taxa, og så på et eller andet tidspunkt i den her bog bliver han involveret i opklaringen af en drabssag. Hvor tror du selv, du er henne, når du bliver 70? Altså, vi har jo i det her program snakket om, sådan, jamen, hvornår skal man pensioneres, hvor Hanne Bech Hansen, som er 75 år gammel i dag, hun sagde, jamen, pensionsalderen, den må jo blive sat op, fordi vi lever længere og længere, sundhedsudgifterne stiger. Den når nok at blive sat op til en 80 år i løbet af de næste 50 års tid. Mm. Hvor tror du er henne, når du er 70 år? Men jeg håber, at jeg sidder et eller andet forfærdeligt dejligt sted, omgivet af min familie og mennesker, jeg holder af og skriver bøger, og bidrager til verden på forskellige vis. Det er sådan det store billede, tror jeg. Men jeg har ikke gjort mig de store tanker omkring pension og sådan noget, for jeg opfatter også mig selv som en, der er under udvikling, så der kan ske mange ting. Hvad skal din næste bog handle om? Jamen, jeg skriver på fortsættelsen til Midten, som fortæller, hvad der sker omkring et års tid efter bogen der finder sted. Så det er jo meget optaget af. Thomas Rydahl, vi skal til at slutte med dig. Der er Bæltestedet med Simon Juhl på den anden side af nyhederne nu, hvor vi snakkede om den her 70-årige og hans sexliv. Så din datter helt forkert ud i hovedet. Hun sad på den anden side af glasruden, så jeg håber ikke, at hun er traumatiseret. Du må snakke med hende om nogle andre ting resten af weekenden, sådan så hun kommer. Hvad hedder hun? Luca? Jamen, hun tager sig til hovedet over, nej, min klassekammerat, de lytter til det her, og så videre. Ja, måske du kan få hende med i næste bog. Jeg tror, hun er vant til lidt af hvert, så hun skal nok komme sig over det. Klokken er 10, og nu er der nyheder.